Alo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje smo iz vaše kapije da pitamo kako pečete prasice ili, ili može da se pečete ili kako ide. Kad vam treba? Za nedjelju, za 10 sati. Za nedjelju? Da. Pa možemo se dogovoriti, ne znam da li će biti tu, razumiješ, a nadam se da, da ću biti. A tu smo, htjeli smo da uđemo i ne možemo. Nisam kući ja. Ja nisam kući. Da. A kad možete mene, treba za, za, za vesele, kako da kažem, jednu plasticu da napravite. Da ispečemo. A? A da ispečemo, jeli? Da, da. A može u nedjelju se ispeći. Za koliko? Pa kad vama treba, vi kažete vrijeme kad vam treba. Ne razumijem onda. Pa u nedjelju kad vam treba, u koje vrijeme pravda? Pa u 10 sati da bude gotovo. Imam ja posjećeno prasice u hladnjaku. Ne razumijemo se mi. U subotu donesete, u subotu donesete prase, u nedjelju će vam biti pečeno do, do 10-11 sati. U subotu da donesemo kod vas. Da. A kad budete kući? Popodne danas. Popodne. Dobro, ja. Hvala. Ajde.